Coverdale i album After Touches to autorka wszechstronnie wykształcona, od 5 roku życia gra na fortepianie, studiowała kompozycję, muzykologię oraz języki programowania, jest jednocześnie studentką muzyki w jej najbardziej klasycznej odsłonie oraz języków służących do programowania zarówno olbrzymich maszyn służących w fabrykach, jak i oprogramowania, którym posługujemy się na co dzień. O jej inspiracjach i doświadczeniach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Najważniejsza jednak jest muzyka. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu albumu After Touches. Touch Me Die. I'm going to go to the hospital. Thank you. Subtle Reactions to fragment albumu Reflections of Most Forgotten Love. Alexander Gray, prosto z Los Angeles, jest autorem tej właśnie płyty. Albumów Deep Magic słuchaliśmy swego czasu całkiem sporo. Przede wszystkim skupialiśmy się na płycie Closed Eyes z roku 2012, a to album nagrany dla wytwórni Preservation już w roku 2013. Nieco więcej elektroniki w muzyce Deep Magic w tamtym okresie, nieco mniej słyszalne wpływy muzyki folkowej, muzyki transowej w ujęciu akustycznym, w takiej, jaką najczęściej słyszymy w muzyce etno. Więcej eksperymentów dźwiękowych, głównie z dźwiękami syntetycznymi. Deep Magic, album Reflections of Most Forgotten Love, kolejny fragment tej płyty to Alone in Her Cave. Brighter Days to ponownie Deep Magic, czyli Alexander Gray, wprost z Los Angeles. A teraz muzyk z Kanady, którego również znamy całkiem nieźle, przede wszystkim z jego twórczości w projekcie Sundrips. To Nick Maturo, tym razem w jego projekcie solowym Event Cloak. Zaczynamy od nagrań dla znanej nam już wytwórni Orange Milk Records. Wprost z Columbus w stanie Ohio. To będzie album Life Strategies, utwór Everything Must Go na początek. Thank you. Minor Somebody to ponownie Event Cloak z albumu Live Strategies. Dyskografia projektu Event Cloak niezbyt imponująca. Nick Maturo nie nagrywa w sposób niekontrolowany, nie dostarcza nam swojej nowej muzyki co kilka tygodni, ale za to każdy kolejny jego album jest wypełniony pomysłami po same brzegi. To muzyka, o której nie sposób powiedzieć, że jest minimalistyczna, choć często pojawia się określenie ambient w kontekście muzyki, którą tworzy Nick Maturo. To raczej muzyka syntetyczna, afirmująca wszystko to, co naturalne. Zresztą muzyka Sundrips, również autorstwa Nicka Maturo, między innymi, wywodziła się wprost z dźwięków natury. Intensywność piękna przyrody, która nas otacza, w ujęciu w 100% syntetycznym. To właśnie muzyka Event Cloak. Jeszcze jeden fragment albumu Live Strategies to utwór tytułowy. We'll be right back. Relative Direction. To ponownie Nick Maturo, czyli Event Cloak. Rok 2013, album Reprogramming. Tym razem to album nagrany dla wytwórni Tranquility Tapes. Czy raczej, jak sama nazwa wskazuje, to kaseta wydana przez tę właśnie wytwórnię. Do której zresztą wrócimy już całkiem niedługo, bo tam dzieją się rzeczy absolutnie fantastyczne. Mnóstwo muzyki, którą uwielbiamy w tych stronach, wydała wytwórnia Tranquility Tapes. Tymczasem zostawiam Państwa z tymi agresywnie optymistycznymi dźwiękami. To ponownie będzie Event Cloak, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę pełnej słońca, ale umiarkowanie upalnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.